Αλλά σήμερα αρχίζουμε να ταινίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά. Όχι, δεν ξεπεράσαμε την κρίση ακόμα, αλλά το φως αρχίζει επιτέλους να φαίνεται στην άκρη του τούνελ. Διότι πώς αλλιώς να πεις το 1,5 εκατομμύριο ανέργων, φως το λες. Τα 400.000 νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο στα μέλη του νοικοκυριού, και αυτό φως το λες, πώς το λες, σκοτάδι, όχι. Τα ληξιπρόθεσμα που χρωστάμε όλοι από εδώ και από εκεί, εφορίες, χαράτσια, δεν βάζω κάρτες και δάνεια, μόνο τα κρατικά. Και αυτά είναι φως, και πολύ καλό φως. Οι 15.000 που θα προσθεθούν δημόσιοι υπάλληλοι στο 1,5 εκατομμύριο ανέργων, μαζί με τις οικογένειες και την αγωνία που έχουν, και αυτό ένα πάρα πολύ δυνατό φως. Το χρέος της χώρας, 400 δις πόσο έχει πάει συνολικά, και αυτό φως το λες. Τα λουκέτα, οπουδήποτε βρίσκονται στους δρόμους, βγείτε μια βόλτα από το σπίτι σας, τα επόμενα 100 μέτρα θα δείτε 2-3. Και αυτά είναι πολύ ωραία φώτα. Και άλλα που μπορεί να προσθέσει ο καθένας είναι φώτα. Το είδο Σαμαρά στο φως, γιατί να μην το δούμε και εμείς. Έχει σημασία η οπτική γωνία που κοιτάς τα πράγματα. Με τις αποφάσεις μπαίνουν προοπτικές. Φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Αλλά το φως αρχίζει επιτέλους να φαίνεται στην άκρη του τούνελ. Στην άκρη του τούνελ. Μας κόψαν απόψε το φως. Δεν θα έχει τη διευτυχώς. Δεν θα έχει τη διευτυχώς. Μας κόψαν απόψε το φως. Ψηφίστε τη Μανολία την Καλλιαρδή για να φύγει από τον τόπο κάθε αλλοδαπή. Σύνθημα του Πάγκαλου για τις επόμενες εκλογές είναι αυτό, για τη Μανολία την Καλλιαρδή, όπως λέει, για να φύγει από τον τόπο κάθε αλλοδαπή. Έχουμε και Πάγκαλο, έχουμε και πρωθυπουργούς, και ο προηγούμενος έβλεπε το φως και είδατε που έχει έρθει η χώρα, επειδή έβλεπε ο Γιώργος φως. Να πούμε τώρα ότι θα έρθει στον ίδιο τόπο, τον χλωερό, η χώρα και επί Σαμαρά, που επίσης βλέπει φως. Αυτό που μόνο οι πρωθυπουργοί βλέπουν φως και δεν το βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά είμαστε ή βλέπουμε το σκοτάδι, είναι ένα άλυτο θέμα, ένα από τα άλυτα θέματα των ημερών σε αυτό το τόπο. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο τωρινός, που βλέπει επίσης φως, το είπε χτες στον Economist το βράδυ, σου λέει ξένοι είναι, δεν θα πολύ καταλάβουν. Ο πρωθυπουργός, ο νυν, έχει και εντοπίζει, εκτός από το να βλέπει το φως, εντοπίζει και καταστάσεις που συμβαίνουν στον τόπο. Και η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η ψυχολογία έχει αρχίσει να αλλάζει. Ενώ πέρα από τη ρευστότητα που τον επόμενο μήνα αποκαθίσταται, από τον Ιούνιο προβλέπονται εισπράξεις ρεκόρ από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Δεν είμαστε, είναι απόψε τα αστέρια να φεύγουν χείλη και λέμαργα χέρια. Είναι απολύτως απαραίτητο όμως τα χέρια του Αντώνη Σαμαρά να είναι λυμμένα. Να ανάψει φωτιά αντιφώς. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Καλά να τους έχει ο Θεός. Όχι! Όχι! Καλά να τους έχει ο Θεός. Όχι! Όχι! Που κόψε να πόψε το φως. Από τον Ιούνιο προβλέπονται εισπράξεις ρεκόρ από τα χαμηλά εισοδήματα. Αυτή είναι δέσμευση και να δείτε που θα γίνει. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά έτσι το διατυπώσαμε εμείς και θα συμβεί αυτό που λέμε εμείς. Όχι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι περιμένει από τον Ιούνιο έσοδα από τον τουρισμό. Όχι, θα πληρώσουν τα νοικοκυριά, οι χαμηλόμισθοι, όπως γίνεται πάντα. Και όχι μόνο τον Ιούνιο. Απλά τώρα έχουμε βάλει ένα όριο. Τον προσεχή Ιούνιο πάντα θέλουμε ένα όριο να το πιάνουμε, ώστε να πηγαίνουμε πιο κάτω, γιατί μας αρέσει η κάθοδος να έχει και όρια. Εμείς που τα λέμε όλα αυτά τώρα, την ίδια ώρα, έτυχε, στο Λονδίνο γίνεται η νεκρόσιμος ακολουθία, ψάλεται, της εκλυπούσης πρωθυπουργού της Βρετανίας, της Μάργαρετ Θάτσερ, μόλις έδειξε τον Major, τον διάδοχό της, και πολύ, είναι πολύ συγκινητικές εικόνες. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας άνθρωπος που έχει σφραγίσει, όχι ο Major, η Θάτσερ, έχει σφραγίσει την ιστορία την ευρωπαϊκή, του πλανήτη, τη σύγχρονη οικονομική, του οικονομικο-κοινωνικού συστήματος, έτσι κι αλλιώς, αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανείς. Είναι μια καλή αφορμή και σκέψη όλα αυτά που γίνονται εκεί, με αφορμή την τελετή που γίνεται, φαντάζομαι, και για τουριστικούς λόγους. Είδαμε πριν όλο το Λονδίνο. Είναι μια καλή ευκαιρία και αφορμή να σκεφτούμε το ρόλο του ηγέτη στα κρίσιμα, σε ποια στάση διαλέγει, ποια πλευρά διαλέγει της ιστορίας να σταθεί, ποιους να εξυπηρετήσει με τις αποφάσεις του, ποιους να χαντακώσει. Και η Μάργαρετ Θάτσερ έχει πολύ μεγάλο βιογραφικό και πλούσιο σε αυτό τον τομέα. Είναι μια καλή αφορμή, όπως πάντα συμβαίνει με τέτοια γεγονότα. Ας έρθουμε εδώ στους δικούς μας, τους μικρούς όμως, από τους πολύ μεγάλους, στους πιο μεγάλους ηγέτες, όπως είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ζει και βασιλεύει ευτυχώς. ο οποίος έκανε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, ποσοτικοποίησε τις θυσίες. Δεν σας λέω κάθε άλλο ότι τα δύσκολα πια περάσανε. Σας λέω όμως ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο κατά 15%. Στα χέρια μου τρέμει σαν φίλο, να σε έχει καλά ο Θεός. Όχι! Όχι! Θα πρέπει λουλούδια να στείλω. Θα πρέπει σκάτα να στείλω σε αυτούς που μας κόψαν το φως. Οι θυσίες πιάνουν τόπο κατά 15%. Α, καλά να τους έχει ο Θεός. Όχι! Όχι! Μας κόψαν απόψε το φως. Μας κόψαν απόψε το φως. Καλά να τους έχει ο Θεός. Ψηφίστε τη Μανολία την Καλλιαρτή για να φύγει από τον τόπο κάθε άλλο δαπή. Τώρα, καλά να τους έχει ο Θεός δεν το λες. Αλλά εφόσον απευθύνεσαι στο Θεό, ο οποίος δεν ξέρει να κάνει κάτι κακό παρά μόνο καλό, τους ζητάς να τους έχει καλά για να έχουμε εμείς εδώ να βρίζουμε και να τα φορτώνουμε σε αυτούς. Ό,τι και καλά φταίνε μόνο αυτοί, λες και είναι, βγήκαν έτσι ή έπεσαν σαν τη βροχή στο διψασμένο χώμα του καλοκαιριού. Ο Πρωθυπουργός έχει και όραμα, έχει πολύ ισχυρό όραμα, και αυτός ο Πρωθυπουργός, γιατί και ο προηγούμενος είχε. Μάλιστα κάνει και κάποιους παραλληλισμούς με την πολύ γνωστή φιλανδική εταιρεία, αλλά επειδή πρόκειται για την Ελλάδα, την τροποποιεί, το όνομά της δηλαδή. Η Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, έχει τεράστια και μοναδικά, θα έλεγα, συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αν με ρωτάτε τι μπορεί να παράγει με ανταγωνιστικότητα και με εξωστρέφεια, θα σας απαντούσα πολύ απλά με δύο λέξεις. Τα πάντα. Τα πάντα. Για ποιο λόγο άραγε δεν θα μπορούσε η Ελλάδα, πέρα από τουρισμό και ναυτιλία, δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει μια δικιά της νόικα. Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει μια δικιά της νόικα. Μας κόψαν απόψε το φως. Η λάμπα σπασμένη ευτυχώς. Να έχει μια δικιά της νόικα. Η λάμπα σπασμένη ευτυχώς. Μας κόψαν απόψε το φως. Να έχει μια δικιά της νόικα. Νόκια. Νόκια είναι το σωστό. Έκανε ένα λάθος κι αυτός, επειδή του ήρθε στο νου προφανώς ο προηγούμενος που γυρίζει τον πλανήτη και διδάσκει. Καταθέτει απόθεμα μυαλού, νου, γνώσης, εγκεφάλου, της εμπειρίας του αλίμονο, για τον Γιώργο λέμε, ο οποίος δεν έρχεται στη Βουλή, δεν δέχεται να έρθει στη Βουλή, δεν δέχεται να έρθει έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον να τον καλούνε για να καταθέσει αυτά που ξέρει, διότι ως πρωθυπουργός κάτι με τη λίστα Λαγκάρτ, μάλλον πρέπει να είχε μια ανάμειξη, να ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έτσι συμβαίνει σε τέτοιους τόπους. Όχι μόνο δεν πάει, αλλά δεν δέχτηκαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι να τον προσαγάγουν βιαίως, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Πέρασε κι αυτό στα ψηλά τις επικαιρότητες για άλλους γνωστούς εκλογικούς στόχους και ελπίδες που τρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ να τσιμπήσει παπανδρεϊκούς ψηφοφόρους, ότι είμαστε τόσο καλοί που δεν φέραμε πολύ με βίαιο τρόπο τον πρώην Πρωθυπουργό να πει τη δική του αλήθεια για τα συγκεκριμένα θέματα. Μια που είμαστε στον πρώην Πρωθυπουργό, ο νυν Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, έκανε και άλλο παραλληλισμό, όχι μόνο με την νόικα της Φιλανδίας, ήρθε και λίγο πιο νότια. Μήπως δεν διαθέτουμε δεκάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες που διαπρέπουν και εδώ και σε όλο τον κόσμο? Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την πρωτοπορία της Δανίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Στόχος μας και δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότ. Αδιάβαστη δίπλα η εφημερίδα. Μας δώσαν απόψε μια νύχτα ελπίδα. Ζήτησα μέτρα ώστε να μειωθεί ελπίδα και να δοθεί ανεργία στους συμπολίτες μας που μέσα σε δύο χρόνια τα έχασαν όλα. Καλά να τους έχει ο Θεός. Όχι! Όχι! Που απόψε μας κόψαν το φως. Που απόψε μας κόψαν το φως. Καλά να τους έχει ο Θεός. Όχι! Όχι! Στόχος μας και δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότ. Στόχος μας και δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει Δάνια του Νότ. Απ' την αρχή είχε κάνει σαρδάμ, ήθελε να πει Δάνια, είπε Δανία, έβαλα αλλού τον τόνο, από ορθογραφία δεν ξέρει, δεν έχει σημασία. Προφορικός λόγος είναι, το αποκαταστήσαμε εμείς, αυτό ήθελε ο Γιώργος, τα Δάνια του Νότου προς τον Βορρά, τελικά είπε Δανία. Ο Σαμαράς ξέρει πολύ καλά ότι τα Δάνια τα έχει υπερτριπλασιάσει του Νότου προς τον Βορρά, αλλά είπε και αυτός από σαρδάμ, όπως πριν με τον Νόικα, είπε τώρα Δανία, ενώ ήθελε και αυτός να πει Δάνια. Ανεξαρτήτως του τι λένε οι πρωθυπουργοί, η ζωή έρχεται και τα τακτοποιεί μια χαρά. Όχι μόνο οι νυν πρωθυπουργοί, αλλά και οι υποψήφοι. Στην Ευρωζώνη πρέπει άμεσα να αλλάξουμε πολιτική. Βέβαια. Πρέπει άμεσα να αλλάξουμε πορεία. Βέβαια. Πρέπει να εγκαταληφθούν το ταχύτερο δυνατό τα αποτυχημένα μνημόνια της καταστροφικής λιτότητας. Χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Άμεση αναστολή του μνημονίου και κατάργηση της καταστροφικής πολιτικής της λιτότητας. Απλήρωτος λογαριασμός και απόψε μας κόψαν το φως. Στο μπάνιο δεν έχει φως. Δεν έχει φως το μπάνιο, κύριε Μαρηγό. Θα κάει και η λάμπα. Θα κάει και η λάμπα. Απόψε μας κόψαν το φως. Απλήρωτος λογαριασμός. Άμεση αναστολή του μνημονίου και κατάργηση της καταστροφικής πολιτικής της λιτότητας. Θα κάει και η λάμπα. Δεν εξηγείται. Αλλιώς, μάλλον θα κάει και η λάμπα. Μήνυμα εδώ από ακροατή. Η Λαϊκή Επιτροπή Ηλίου καλεί σήμερα στις 19.00 σε συνέλευση όλο το λαό του Ηλίου με θέμα υγεία, κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα. Τα γραφεία της Λαϊκής Επιτροπής βρίσκονται στο παράρτημα των οικοδόμων Μενελάου και Χρυσίδου. Απέναντι από το Δημαρχείο, όποιος ενδιαφέρεται, θέλει, μπορεί, έχει διάθεση, κέφι, ότι κάτι μπορεί να βγει, ας πάει εκεί. Και, ούτως άλλως, να τους εδώ ακροάτρια, η Βενετία λέει, οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ, ελληνικά αμυντικά συστήματα, αμυντική βιομηχανία της χώρας, θαυμαστικό, έχουμε να πληρωθούμε 4 μήνες, 2 θαυμαστικά. Κατά τα άλλα, ο Σαμαράς βλέπει φως στο τούνελ, καληνύχτα, 1 θαυμαστικό. Αυτά συμβαίνουν έξω. Εσείς είστε 4. Χθες είχαμε έναν φίλο από την Εξπρέ που έλεγε 6-8, δεν θυμάμαι. Άρα είστε σε πολύ καλό δρόμο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πάντως όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί απαντάει ο διευθυντής της εκπομπής, Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του Αποστολή στο 54-100. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και Ευρώπη των Τραπεζών με Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε τώρα. Στόχος μας παραμένει να βγούμε από την κρίση, να βγούμε από τα μνημόνια, αλλά να παραμείνουμε στο ευρώ, να παραμείνουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, των τραπεζών. Και όπως δουλειάζει η πόλη στη νύχτα, τους μέσα διακόπτες γυρνάμε και κοίτα. Τώρα παλεύουμε για επενδύσεις και κοίτα, για ανάκαμψη και κοίτα, για ανακούφιση των τραπεζών. Τι φως, ερωτά μου, τι φως. Το φως στην άκρη του τούνελ. Καλά να μας έχει ο Θεός, καλά να μας έχει ο Θεός. Πρέπει να εγκαταληφθούν το ταχύτερο δυνατό τα αποτυχημένα μνημόνια της καταστροφικής λιτότητας. Ψηφίστε τη Μανολία την Καλλιαρδί για να φύγει από τον τόπο κάθε αλλοδαπή. Στα χέρια μου τρέμει σαν φίλο, να σε έχει καλά ο Θεός. Θα πρέπει λουλούδια να στείλω σε αυτούς που μας κόψαν το φως. Σκατά! Να τους έχει ο Θεός, μας κόψαν απόψε το φως. Μας κόψαν απόψε το φως. Σκατά! Να τους έχει ο Θεός. Και η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει. Η ψυχολογία έχει αρχίσει να αλλάζει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ενώ πέρα από τη ρευστότητα που τον επόμενο μήνα αποκαθίσταται, από τον Ιούνιο προβλέπονται εισπράξεις ρεκόρ από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Από τον Ιούνιο προβλέπονται εισπράξεις ρεκόρ από τα χαμηλά εισοδήματα. Και όπως λέει εδώ ο ηγέτης, τον επόμενο μήνα αποκαθίσταται η ρευστότητα, η οποία έρχεται από τον Νοέμβριο. Αν θυμόσαστε τότε που έγινε η ανακεφαλαιοποίηση στα 50 δις, το μεγαλύτερο δάνειο για άλλη μια φορά, θα ερχόταν η ρευστότητα για να κινηθεί η αγορά. Πάμε τώρα, επόμενο μήνα, τι εννοεί, Μάιο, μέσα Μαΐου, περιμένουμε τη ρευστότητα, αλλά έρχεται ο Ιούνιος που αρχίζουν όλα να αλλάζουν και μπαίνουμε στην αντίστροφη πορεία κτλ. Κτλ. Πού οφείλονται όλα αυτά όμως, οι προβλέψεις, οι καλοί σχεδιασμοί, η αποτελεσματική δουλειά του Πρωθυπουργού και των συνεργατών Βενιζέλου Κουβέλη και των λοιπόν συγγενών. Οφείλεται στην φιλοσοφική θεώρηση που υπάρχει γύρω από τα θέματα της χώρας. Ξέρετε, η πραγματικότητα δεν σταματά να μας εκπλήσει. Και η πολιτική έχει την κακή συνήθεια να επιφυλάσσει αλλεπάλληλες εκπλήξεις. Να καταρρύπτει δηλαδή τη λεγόμενη συμβατική σοφία. Να διαψεύδει εκείνα τα οποία μέχρι και πρόσφατα θεωρούνταν αυτονόητες ή ακλόνητες σταθερές. Ε,

τις εμπειρίες από το πιο πρόσφατο παρελθόν. Εμείς όμως αυτή είναι ακριβώς η συμβατική σοφία που αμφισβητούμε. Αλλά ας μην το ξεχνάμε, το αποτέλεσμα ήταν ότι η Ελλάδα πέτυχε πολλά περισσότερα χωρίς χρεοκοπία εξαιτίας της συμμετοχής της στο ευρώ. Όλη αυτή η πρόταση του Σαμαρά στέκει. Έτσι όπως είναι, χωρίς καμία αμφισβήτηση. Πετύχαμε πολλά χωρίς χρεοκοπία, το βάλαμε και δύο φορές για να το αποτυπώσουμε στα μυαλά μας και να το σκεφτούμε καλύτερα, και επειδή είμαστε στο ευρώ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Θα βάλουμε μια παρένθεση σε αυτά που λέμε εμείς εδώ, τα πάρα πολύ ωραία, για να πάμε να πούμε κάτι ακόμη καλύτερο, μια θεατρική παράσταση που έχει έτσι έναν τίτλο προκλητικό, Βαϊμάρι 2013. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το σκηνοθέτη της παράστασης, τον Νίκο Καραγιώργο. Καλό μεσημέρι. Καραγιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν. Ο τίτλος πώς προήλθε, ενώ το Βαϊμάρι είναι μια εποχή, μια περίοδος στην ιστορία της Ευρώπης πολύ έτσι ιδιαίτερη, το 2013 είναι το σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς ενώνονται αυτά? Το τελευταίο καιρό και στο ίντερνετ και στα έντυπα διαβάζαμε με την ομάδα συνέχεια ότι η χώρα μας θυμίζει τη Βαϊμάρη του τότε, του 32 νομίζω. Ναι, οπότε και νωρίτερα. Αποφασίσαμε να κοιτάξουμε λίγο το θέμα αυτό και να δούμε τι κοινά υπάρχουν και γιατί συνέχεια όλοι οι πολιτικοί αναλυτές, συντάκτες κτλ. Συζητούν και λένε ότι ζούμε το φαινόμενο της Βαϊμάρης. Να πούμε ότι η ομάδα των ηθοποιών που παίζει στο θέατρο είναι νέα παιδιά, νέοι ηθοποιοί. Ναι. Και ψάχνετε μαζί και συνδιαμορφώνετε. Ναι, είναι ένας χώρος έρευνας που κάνουμε κάποια πράγματα με θέματα κοινωνικά. Πέρυσι πρόπερση κάναμε τον καρκίνο, πέρυσι κάναμε κάποια πράγματα για τον έντυπο τύπο και για τα mass media και φέτος ήρθε η ώρα της Βαϊμάρης. Και μέσα από κάποια κείμενα του Μπρέχτ που διασκευάσαμε, ψάξαμε να βρούμε τι κοινά υπάρχει στο τότε και στο τώρα. Βρήκατε κοινά, φαντάζομαι. Βρήκαμε αρκετά κοινά. Και μόνο το κείμενο του Μπρέχτ νομίζω είναι σαν να το έχει γράψει σήμερα. Ακριβώς. Κυρίως είναι και κείμενο, είναι και κάποια τραγούδια του Μπρέχτ, έτσι. Κάποια κείμενα, κάποια τραγούδια, κάποια ποίηματα και ένα δοκίμιο που είχε γράψει το 35, που αν το διαβάσει κάποιος τώρα είναι σαν να έχει γραφτεί σήμερα. Είχαμε παίξει και πριν κάνα 2 εβδομάδες ένα απόσπασμα. Ναι, ναι. Το μεγαλύτερο κομμάτι της παράστασης είναι από ποιο έργο του Μπρέχτ? Όχι, είναι από κάποια, διασκευασμένα από κάποια μονόπρακτα του Μπρέχτ από τον τρόμο και αθλειότητα του Τρίτου Ράιχ. Ναι. Ήταν μια σειρά από σκηνές που είχε γράψει ο Μπρέχτ μόλις έφυγε από τη Γερμανία για την εξορία, εμπνευσμένος από διάφορες ειδήσεις των εφημερίδων τότε. Και κυρίως αυτό που τον αφορούσε από ό,τι καταλάβαμε ήταν ότι ήθελε να δείξει λίγο το φόβο που επικρατεί σε περίεργες πολιτικά ταραγμένες εποχές στο μέσο πολίτη. Ναι. Και τι θέση μπορεί να πάρει, αν μπορεί να πάρει και πώς μπορεί να πάρει. Πόσο επίκαιρο και πόσο σημερινό. Ακριβώς. Είναι αυτό που συζητάμε όλοι. Ο καθένας βέβαια από την σκοπιά του. Τι αντανάκλαση είχε όλη αυτή η συζήτηση και το ανέβασμα του έργου στα νέα παιδιά, τους ηθοποιούς, και τι αντανάκλαση έχει στους θεατές που έρχονται και το βλέπουν? Οι ηθοποιοί, τα παιδιά ήταν, επειδή η πληροφορία είναι, υπάρχει υπερπληροφόρηση, ήταν λίγο συγκεχημένα τα πράγματα και η νέα γενιά με την πολιτική έχει μια έλξη άποση, θα έλεγα. Ναι. Προσπαθήσαμε λίγο να καταλάβουμε και να βάλουμε σε κάποια όρια και το θέμα του μαρξισμού του Μπρέχτ και το θέμα της αριστεράς και το θέμα των φασιστικών νέων κομμάτων. Και τα παιδιά αρχίζουν και σιγά σιγά κατευθύνονται σε κάποιους δικούς τους στοχασμούς. Όσο για το κοινό αντιδρά πάρα πολύ θετικά. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ένα τέτοιο ειδικό θέμα, βαρύ θέμα και πολιτικό θέμα να αφορά κόσμο από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και μεγαλύτερος. Δηλαδή μια κυρία που ήρθε κάποιας ηλικίας προχθές μας έλεγε ότι θυμήθηκε τα δικά της θέματα με την εξορία. Και ένα άλλο παιδάκι που ήταν 13-14 χρονών και του λέω κατάλαβες τίποτα, μου λέει κατάλαβα γιατί ορισμένα γίνονται και στα σχολεία μας. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Η κυρία θυμήθηκε τα νιάτα της και το παλικάρι έζησε τα νιάτα του. Ακριβώς. Όπως πραγματικά συμβαίνει. Εμείς εδώ σε Ελληνοφρένια έχουμε δει την παράσταση, μας άρεσε πάρα πολύ. Και εκτιμήσαμε για άλλη μια φορά το κείμενο του Μπρέχτ βεβαίως. Τα κείμενα. Είναι ανεκτήμητα και σήμερα κάτι. Στις ευρωπαϊκές σχολές ο Μπρέχτ διδάσκεται αμέσως μετά του Σέξπιρ. Ναι, πάλι καλά. Και σήμερα ισχύει 100% ίσως και παραπάνω, είναι φοβερό αυτό που λες και έχει γραφτεί σήμερα και αφορά την Ελλάδα, την Αθήνα, τον δίπλα δρόμο, τη γειτονιά, τη δουλειά του καθενός και το μυαλό βεβαίως του καθενός. Υπήρχαν πολλά κοινά με την Γερμανία του τότε. Τώρα είναι τόσο αστείο εμείς και η Γερμανία να είχαμε κοινά με τόσες κόντρες που έχουμε σήμερα, αλλά τότε η Γερμανία έβγαινε από μια πολύ περίεργη κατάσταση λόγω της ήττας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς και το ηθικό της ήταν καταρακωμένο, έψαχναν να βρουν έναν από το Ποπέο τράγο, τον βρήκαν στους Εβραίους. Εμείς έχουμε περάσει 2-3 χρόνια μια παγκόσμια κατακραυγή και το ηθικό μας δεν είναι στο καλύτερο επίπεδο. Υπήρχε τότε δεύτερο κόμμα η αριστερά, τρίτο κόμμα το κόμμα του Χίτλερ. Στην αρχή τώρα, γιατί μετά ανέβηκε. Δημοσκοπήσεις, οικονομικό χάος. Και υπήρχε κάτι που ισχύει επίσης και στις δύο περιόδους. Η κρίση τότε, πολύ έντονη και με ξέσπασμα, το 1929. Ακριβώς. Η κρίση τώρα, πολύ έντονη, απρόβλεπτη και με ξεσπάσματα συνεχή. Από το 8 και μετά. Ναι. Από το 8 και μετά. Πού παίζεται η παράσταση, ποιες μέρες, ποιες ώρες. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, στις 9 και 4, η είσοδος είναι ελεύθερη. Σε ένα χώρο που έχουμε στο Ψηρή. Επικούρου 8-10, όποιος θέλει μπορεί να... Που λέγεται στούντιο υπό το 0, ο χώρος. Στούντιο υπό το 0 και πρέπει, αν θέλει, γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις και όποιος θέλει, να κάνει μια κράτηση σε ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο. Μάλιστα, το οποίο θα το βρει αυτό, έτσι. Ναι, νομίζω υπάρχει στο ίντερνετ. Μάλιστα. Μπορεί να το βρει και στο site της Ελληνοφρένειας. Στο site, ναι. Έχουμε βάλει ένα τρελεράκι, να το πούμε έτσι, και ένα κείμενο σχετικό με την παράσταση. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται, ας πάει εκεί. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά κουράγια, καλές εμπνεύσεις. Πάντα τέτοια και πιο δυναμικά και πιο κοινωνικά και πάντα μέσα στο λαό, γιατί πια νομίζω αυτά ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Η τέχνη είναι μονόδρομος για αυτή να συμβαδίζει με τις ανάγκες της αγωνίας των ανθρώπων. Με αυτή ήταν και η αγωνία αυτού του συγγραφέα. Και νομίζω αφορά πολλούς από εμάς. Αυτό το ερωτηματικό που βάλε ο Μπρέχτ, τι κάνει η τέχνη του σήμερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά κουράγια. Ο κύριος Νίκος, ευχαριστούμε. Νίκος Καραγιώργος, σκηνοθέτης της παράστασης με τίτλο Βαϊμάρι 2013. Ξαναλέω τα τεχνικά. Στούντιο υπό το 0 είναι λίγο σχολή, λίγο εργαστήριο, όλα μαζί με νέους ηθοποιούς, δυναμικούς, φιλόδοξους. Επικούρου 8-10 στο Ψηρή, στο δεύτερο όροφο είναι. Πείτε στο site της Ελληνοφρένειας να μάθετε τεχνικές λεπτομέρειες, πότε παίζει την παράσταση και πώς θα πάτε και τι ώρα και με ποιο τρόπο. Τι ακολουθεί μετά από όλα αυτά, αυτό που και ο Μπρέχτ αναζητούσε και περίμενε από αυτόν, λαός. Θέλω να θυμίσω κάτι στον κύριο Λοβέρδο, ανακοίνωσε το κόμμα του. Μήπως ξέχασε όταν έλεγε μην πειράξουμε τον Γιωργάκη γιατί θα χυθεί αίμα. Ότι όποιος επιχειρήσει να πειράξει τον κύριο Παπανδρέου θα γίνει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά, θα γίνει μακελιό. Μήπως ξέχασε να μας πει ότι ζούμε πολλά χρόνια και παίρνουμε τη σύνταξη. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Δεν τρέπεται λίγο. Δεν τρέπεται το τομάρι και το γαϊδούρι. Άκουγα πριν τις διαφημίσεις. Θέλω να κάνω μια δήλωση. Άκουσα τη διαφήμιση εκεί του Air Fast Ticket. Και ήθελα να πω ότι μας έχουν σκοτήσει οι Νταλικέριδες. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει, αν το έχεις δει. Βγάλανε διαφήμιση, ρε παιδί μου, με το Air Fast Ticket που ήταν ο γκέι Νταλικέρης. Πού πάει το αγόρι? Ναι. Κάνουνε παράπονα. Και αυτοί και οι ομοφυλόφιλοι και καλά για τον κλάδο τους. Το αλλάζουν τη διαφήμιση. Έτσι και βάζουν ότι ο Νταλικέρης είναι νεκρόφιλος και καλά, ρε παιδί μου. Δεν θα σε πείραζε να περάσουμε πρώτα από Καρπάθια. Ξανά κόντρα ανακοίνωση. Απλά ήθελα να πω ότι μας σκοτήσαν. Δηλαδή, εγώ π.χ. ας πούμε, ανήκω στην ευγενή συνομοταξία των προγραμματιστών. Συνήθως το στερεότυπο είναι μαγιαλάκια, δεν γαμπάμε στον υπολογιστή μπροστά. Δηλαδή, ο σύλλογος προγραμματιστών πρέπει να στείλει, ας πούμε, ότι ρε παιδιά, γαμπάμε, μη μας κάνετε έτσι. Αυτό ήθελα να πω, σε χαιρετώ, φίλια. Γεια σου, φίλε, αγάπητε, αραχνοπούτσι. Ναι, Αποστολή. Έλα. Σε παρακαλώ, πες σε αυτή την κοπέλα που σε πήρε την προηγούμενη εβδομάδα και σου είπε για τον Μπουμπούκο ότι τη θυμίζει τον Παπαδόπουλο. Δεν είναι ωραίο να τον υποβάζει έτσι. Υπάρχει και ο Χίτλερ, να της πεις. Όχι και τόσο, κυρά μου, σιγά. Θα ήθελε, έλεος.